to survive in these troubled times. Lord knows I've seen some, and there've been days when I couldn't say where the next dollar's coming from. But there's a better day tomorrow I can see. Yeah, just knowing you love me. Knowing you love me. In this world sometimes it feels like no one can measure up. So you keep doing more and you still fall short, never quite good enough. But I get a sense of who I could truly be. Just knowing you love me. Knowing that's never gonna change. Just what keeps me going. Knowing I can just call your name and your arms will open. It's all the strength I need. Just knowing. Never gonna change. That's what keeps me going. Knowing I can just call your name. And your arms will open. Yeah. Knowing that's never gonna change. That's what keeps. Música a Musicòpolis, per tots vosaltres i al vostre costat, amb cançons com aquesta de Jimmy Wayne, amb Whitney Duncan, que es diu Just Knowing You Love Me, només sabent que m'estimes. De Habaneres en sabem un tros i també ens agrada oferir-vos-la des de Palamós, a la nostra costa, amb el grup Noray, Dels Teus Ulls. Dels teus ulls, una mirada, encengui dins el meu cor una flama per mi ignorada que en diuen amor. Dels teus ulls una mirada, encengui dins el meu cor una flama per mi ignorada que en diuen amor. Des d'aquell jorn, nina meva, ma vida és un cruel turment. Et contemplaré en cada estrella, vols moro de lliurement. Des d'aquell jorn, nina meva, ma vida és un cruel turment. Et contemplaré en cada estrella, doncs moro d'enyorament. Doncs moro d'enyorament. Doncs moro me wedding rings. És una balada esplèndida. Peter Gabriel ens la servia, ens obsequiava amb aquesta meravella de la música fa uns anys enrere. La banda sonora original de la pel·lícula Shall We Dance del 2004 la incluïa, aquesta cançó. The Book of Love, el llibre de l'amor. Georgia Gibbs, una de les grans intèrprets que al llarg dels anys, sobretot als anys 50, a la primera meitat dels anys 50, ens acompanyava. Feia balades, pop, també una mica de jazz pop i sobretot coneguda també amb els seus xatxes. Georgia Gibbs, Tweedle Dee. Tweedle Dee, Tweedle Dee, Tweedle Dee. I'm as happy as can be. Jiminy Crickets, Jiminy Jack, you make my heart go clickety clack. Tweedle Dee, Tweedle Dee, Tweedle Dee. How you gonna keep that honey you got? Honkies, honkies, pieces bite. I'm gonna see my honey tonight. Tweedle, tweedle, tweedle dot. Tweedle dum, tweedle dum. Give it up, give it up, give your love to me. Bum bum tweedle, tweedle, tweedle dum. I'm a lucky so-and-so. Hubba hubba honeydew, I'm gonna keep my eyes on you. Tweedle, tweedle, tweedle dum. Yo vida mía, la felicidad. Hay amores que nos llevan al abismo. Hay amores que jamás se nos olvidan. Los que dan toda ternura y fantasía. Son amores de los buenos como tú. Mi amor, mi buen amor, mi delirio. No pretendas que se apague mi pena. Que tu amor fue luz de pleno día. Cuando todo era amor, amor, solo el que un día en tu pecho, vida mía, me dio la felicidad. En tu pecho, vida mía, me dio la felicidad. Gloria Estefan, una de les grans estrelles que varen emergir en el món de la música a mitjans dels anys 80 i que va tenir una preeminència total en el món de la música durant gairebé tota una dècada. Gloria Estefan amb Mi Buen Amor, aquesta cançó que acabeu d'escoltar l'extraient del seu àlbum Mi Tierra del 1993. És la música del país amb la troba Kung Fu, això es diu El Dimoni. Oh, volta cap a l'esquerra. Ja pujats enmig de la gresca, faria recta cap als teus ulls. I sense fer cas a cap alerta, tu bulliries pel que jo vull. I arremetria contra els esculls per abraçar-me a tomba oberta. I arremetria contra els esculls per abraçar-me a tomba oberta. Yeah. de les cançons també de Naim Thomas, es deia Con tu amor, aquesta que escoltàvem, una peça que extraien del seu àlbum No tengo prisa, del 2002. Abans, com us comentàvem, el Musicòpolis la troba Kung Fu amb el dimoni i ara acabarem a bon ritme aquest segment amb Sissy Catch, amb l'Extended Club Mix que va publicar el 2003 del seu Shake Your Head, una excel·lent cantant. Sissy ve per Caroline Katharina, i el seu cognom en aquell moment era Müller, que va néixer a Holanda. Però mira per on, Sissy Catch és el nom que va triomfar realment. Let's go to bed. Let's go to bed.